otrzymasz 20 zł na karcie. Przeznacz je na swoje kolejne pomysły. Regulamin promocji dostępny w sklepach Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 20 sierpnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska zapewni ewakuację 300 obywateli Afganistanu, informuje premier. Dziś przyleci kolejna grupa. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja przy granicy Polski z Białorusią. Tam od kilkunastu dni koczuje grupa uchodźców. Wieczorem w Karlowych Warach rusza 55. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Polska będzie odpowiedzialna za ewakuację i zapewnienie bezpiecznego transportu dla 300 obywateli Afganistanu, którzy współpracowali w ostatnich latach z Sojuszem Północnoatlantyckim. Informuje o tym premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu rozmawiał w tej sprawie z sekretarzem generalnym NATO. Premier napisał na Facebooku, że osoby te zostaną najpierw przywiezione do Polski, a następnie do innych krajów NATO. Łącznie w naszym kraju jest już ponad 130 ewakuowanych osób. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz mówi, że mają zapewnioną właściwą opiekę. Te osoby naprawdę przeżyły traumę ostatnich tygodni, a zwłaszcza ostatnich dni. Są w bezpiecznym ośrodku, odseparowani tak, żeby mieć ten spokój i wytchnienie na odpoczynek i to poczucie bezpieczeństwa. Są pod opieką lekarzy, także i opieka psychologiczna jest im zapewniona, także są bezpieczni. Dziś wieczorem lub w nocy przyleci do Warszawy kolejny samolot z kilkudziesięcioma osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Piątek jest kolejnym dniem, w którym grupa uchodźców koczuje po białoruskiej stronie przy granicy z Polską w pobliżu miejscowości Usnarz Górny. Rozstawili już kilka namiotów, mają nowe maseczki. Wciąż pilnują ich funkcjonariusze dwóch państw, Białorusi i Polski. Grupa znajduje się między dwoma szczelnie ustawionymi kordonami wojska i pograniczników. Podporucznik Anna Michalska ze Straży Granicznej poinformowała, że na granicy z Białorusią straż współpracuje z wojskiem i innymi służbami. No, od kilku tygodni już obserwujemy, że jest zwiększona presja migracyjna na tym odcinku. Stąd zwróciliśmy się tutaj z prośbą o wsparcie wojska i w tej chwili w patrolowaniu tej granicy pomaga nam około 1000 żołnierzy. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk mówi, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej to efekt cynicznej i okrutnej prowokacji ze strony władz w Mińsku. Minister, który był gościem TVP Info, podkreślił, że celem władz białoruskich jest wywołanie chaosu na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Władze białoruskie umożliwiają dotarcie poprzez Mińsk do granicy wschodniej Unii, czyli właśnie do granicy polsko-białoruskiej tym osobom. No i próbują te osoby wypychać z Białorusi tak, aby przekraczały granicę. Chodzi o po prostu stworzenie pewnego chaosu. No, można powiedzieć, że są to takie działania wręcz hybrydowe. Od początku sierpnia granice z Białorusią próbowało nielegalnie przekroczyć prawie 2000 osób. Polskim strażakom działającym w Grecji wspólnie z miejscowymi strażakami udało się opanować pożary w pobliżu miejscowości Villa Attica. Nadal jednak patrolują teren, dogaszając zarzewia ognia, mówi brygadier Michał Langner, dowódca polskich strażaków gaszących pożary w Grecji. Na pewno na najbliższy tydzień to jest zadanie utrzymania pożaru w granicach, które zostały wytyczone przez Greków, i niedopuszczenie, żeby pożar rozwijał się w kierunku południowym i południowo-zachodnim do miejscowości Megara i w kierunku Zatoki Koryńskiej. Czekamy, co się będzie działo. Wczoraj w nocy, jak przejechaliśmy przez tamten obszar, to wyglądało to dość spokojnie, aczkolwiek liczne tak zwane lampiony pojawiały się. Wiadomo już, że misja polskich strażaków w Grecji zostanie przedłużona o kolejne tygodnie. Pojedzie tam kolejna zmiana. O dalszą pomoc poprosiły greckie władze. 127 filmów zostanie pokazanych podczas rozpoczynającego się dziś 55. Międzynarodowego Festiwalu w Karlowych Warach w Czechach. W ubiegłym roku z powodu pandemii impreza została odwołana. Tegoroczny festiwal otworzy film Zatopek czeskiego reżysera Dawida Ondrzyczka, prezentujący życiorys lekkoatlety, czterokrotnego mistrza olimpijskiego. Oprócz Zatopka w konkursie głównym festiwalu znalazło się 11 produkcji. W drugiej sekcji konkursowej na wschód od zachodu o nagrodę powalczy film Bliscy polskiego reżysera Grzegorza Jaroszuka. Gośćmi specjalnymi festiwalu w Karlowych Warach będą Johnny Depp i Ethan Hawke, a także Michael Caine, który odbierze dziś kryształowy globus za swój wkład w światową kinematografię. Hasło tegorocznego festiwalu brzmi: do kina tylko z opaską. Organizatorzy umożliwią wejście do kinowych sal tylko tym widzom,

Ach, cudne te synkopy. 12 minut po godzinie 13. W trójce do trzeciej mówiliśmy dziś, proszę Państwa, o kosmetykach. Owszem, będzie również o biżuterii. No tutaj jeszcze bym dała jakiś kosztowny drobiazg. Ale to już nie u nas. W Desie albo u jubilera. Albo w ziemi znaleźć. Taki kosztowny drobiazg sprzed, uwaga, 2500 lat. Taka historia przydarzyła się w gminie Bogdaniec. O tej historii opowie Państwu więcej w trójce już za chwilę nasza reporterka. Program Trzeci Polskiego Radia. dzieje, lecz gdy ze strachu modlę się, to tylko myśl, że jesteś gdzieś, przynosi ulgę. Wiem, że byłabyś gotowa przejść to wszystko, by mnie poznać. Wiem, że byłabyś gotowa być jak ona. Mogłabyś zaakceptować i przemienić mnie w anioła. Pospiesz się, ratuj mnie. Jak zawsze melancholijnie nastawiony do życia i twórczości Korces w Trójce, 20 minut po 13. Historia wygląda, proszę Państwa, tak. W gminie Bogdaniec osunęła się ziemia. W osuwisku para przechodniów odnalazła biżuterię. Rzucając okiem, nie wyglądała ta biżuteria na 20 czy 21 wieczną. Andrzej Abrasowicz z synem powiadomili więc o odkryciu archeologów, którzy bliżej przyjrzeli się znalezisku i tak przyglądali. Po kilku miesiącach zaś przedstawili pierwsze wyniki tego przyglądania się i swoich ekspertyz. A, to ciekawe. Bardzo, bo ta biżuteria, uwaga, jest sprzed 2500 lat. Całą historię opowie Państwu już teraz Karolina Kamińska. Był styczniowy poranek, niczym nie różniący się od innych. Wybraliśmy się po prostu na taki spacer. Zobaczyliśmy usypaną taką skarpkę. Ta skarpa się usypała i okazało się właśnie pierwsza ta bransoleta. Pierwszym wrażeniem było to, że to jest taka sprężyna od łóżka, bo to tak mniej więcej wyglądało. Jak już dopiero wziąłem to do ręki, okazało się, że to jest coś ważnego. Archeolog Gorzowskiego Muzeum Stanisław Sinkowski wspomina... To była prawdziwa wyprawa po skarb i przygodę. Przedmioty znaleziono w styczniu, ale dopiero teraz, po wstępnych analizach, można było pokazać je światu. Te zdjęcia z prac eksploracyjnych naprawdę są takie, jak można sobie wyobrazić poszukiwanie skarbu. Noc, sztuczne oświetlenie tylko i siedzimy na tym, a towarzyszy nam i padający śnieg, i deszcz, i w ogóle, no i nie ukrywam, że dużo emocji. 13 stycznia, dzień po odkryciu znaleziska, na miejscu byli już archeolodzy i pracownicy gorzowskiej delegatury Urzędu Ochrony Zabytków. Znalazcy obserwowali, jak ziemia odkrywa przed nimi kolejne tajemnice. Przyjechała zwarta brygada archeologów i poszliśmy na to miejsce. I wtedy rzeczywiście cała, powiedzmy, przygoda tak ożyła, bo to były niesamowite emocje, bo zaczęliśmy to odkrywać. Na początku sądziłem, że to tylko jest jeden przedmiot. Wystawał jeszcze drugi. Nagle okazuje się, że to coś większego jest. Czym większe była zbierane zwierzchnia ziemi, nagle odkrywała coraz więcej tych przedmiotów. Co udało się znaleźć? To ozdoby ludzkie i zwierzęce, niespotykane dotąd w Polsce. zaznacza archeolog. 6 bransolet, to są po 2 pary. Następny element, naszyjniki. 3 takie klasyczne, proste naszyjniki, bez jakichś tam elementów, które no, byłyby wyróżnikiem, ale już tutaj na przykład mamy naszyjnik, który jest zamykany, to jest to zapięcie zdobione. Drugi naszyjnik, też zapinany z takimi końcówkami hakowatymi. Ale wśród tych ozdób szczególnie jedna ozdoba zwraca uwagę. Na pierśnik składający się z 4 elementów. Mamy przeświadczenie, że taka forma w takim wydaniu na ziemiach Polski nie udało się znaleźć. Jak mówi Stanisław Sinkowski, obecnie opracowywane są hipotezy, do kogo mogły należeć ozdoby. Wiadomo jedno, była to wysoko postawiona osoba. Kto mógł być użytkownikiem? Na co dzień tego nie używano. Jeżeli zestawić ozdoby ludzkie z ozdobami końskimi, no to w tym momencie myślenie nasze idzie w stronę kogoś, kto pełnił jakąś funkcję społeczną, gdzie byłyby w użyciu, jako funkcyjny był ten też i koń, ale i też i ten człowiek. Możemy spojrzeć tutaj w stronę no, jakiegoś kapłana, kogoś, kto pełnił jakąś ważną rolę społeczną. Czy mógł być to ktoś z osób sprawujących funkcję jakiegoś wodza, kogoś, kto przewodził tej społeczności? Być może tak. Przedmioty znalezione w ziemi zostaną zakonserwowane i dokładnie zbadane. Pod koniec roku będą cieszyć oko mieszkańców, a także turystów. Ozdoba ludzka w Gorzowie sprzed 2500 lat. Niesamowite. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown cause I just wanna amuse ya. I wanna be a sex star, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna leave ya. Cause baby I'm your David and you're my Goliath. Because I'm the devil, it's a deal for redemption. And I'm a lawyer, it's a deal for redemption. And I'm a healer, it's a deal for redemption. I'm a motherfucking monster, it's a deal for redemption. And I'm a bad guy, it's a deal for redemption. And I'm a long girl, it's a deal for redemption. And I'm a freak that is a deal for redemption. I'm a motherfucking monster, it's a deal for redemption. Slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. I wanna make you quiet, I wanna make you nervous. I wanna set you free but I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my telecaster. And if you want to use me, I could be your puppet. Cause I'm the researching for redemption. And I'm a lawyer, researching for redemption. And I'm a healer, researching for redemption. I'm a motherfucking monster, researching for redemption. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Najpierw, bez względu na kolor skóry, wysłuchujemy kołysanki Śpi, mój synku, maleńki mój murzynku. Następnie przychodzi kompletna, geometryczna bzdura, kółko graniaste, czterokanciaste. Co to nam się polamało, rozsypało, a my wszyscy bęc. Potem jest ognisko, co płonie w lesie i wesołą piosenkę niesie. Przechodzi ono dość szybko w buńczuczne pokrzykiwania. Hej ho, hej ho, do pracy by się szło. Umówiłem się z nią na dziewiątą. 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. I nagle, pełne zdumienia, ludzie, ludzie, jak ten czas leci. Oczywiście jest to schemat uproszczony, nie uwzględniający wszystkich chorób, chrzcin i temu podobnych nieszczęść rodzinnych. Nikt bowiem nie śpiewał jeszcze o zamianie mieszkań, wydawaniu reszty czy numeracji butów, chociaż o butach już było i to wiele. Czy śpiewanie jest zatem schorzeniem, a jeżeli tak, to czego? A jeśli nie schorzeniem, to czym? Premią? A jeżeli premią, to za co i dla kogo? Czy dla tego, który śpiewa, czy też dla tego, który słucha? Albo może dla obu razem? Prawdą jest, że nie każdy umie śpiewać. Jeden śpiewa cienko, a drugi grubo. Śpiewając, często słyszy, że nie powinien jednak śpiewać. Inny zaś wcale nie słyszy, że śpiewa. Fałszywe śpiewanie budzi uczucia otoczenia. Rodzi współczucie albo złość. Niefałszywe śpiewanie daje pieniądze. Ale nie zawsze. Nieraz jest na odwrót. Pieniądze dają fałszywe śpiewanie, a dobre śpiewanie fałszywe pieniądze. A nieraz jest też tak, że i pieniądze, i śpiewanie nic nie dają. I co wtedy? Wtedy daje się zauważyć, że ktoś zrobił karierę. Nie jest to jednak temat do wykładu, tylko do śmiechu. Śmiech bowiem powstaje na tej samej zasadzie, co śpiewanie. Przepona i struny głosowe. Dlatego to tak często ludzie śmieją się ze śpiewaków operowych, nie podejrzewając nawet, że śmieją się z siebie samych. Ale przyznanie się do tego wymaga odwagi. Niedaremno śmiałość i śmiech mają wspólne źródło słów. Mówimy przecież, cytuję, oni się śmiali, bo oni są śmieli, koniec cytatu. Albo na odwrót, cytuję, oni się śmieli, bo oni są śmiali, koniec cytatu. Jak bystry słuchacz zauważa, zachodzi tu ekwiwalentność, wymienność. Jak mówią Włosi, identico. Po prostu w czasie teraźniejszym osobie trzeciej liczby mnogiej czasownik śmiać się jest w prostej linii czasownikiem odrzeczownikowym od rzeczownika śmialość. Mówimy na przykład, cytuję, pozwoli pani, że się rozśmieję do rozpuku. Koniec cytatu. Powód rozweselenia może być tu nawet zagmatwany. Liczy się intencja. Co to jednak ma wspólnego ze śpiewaniem, zapyta słuchacz. Ma wspólnego o tyle, że niewiele. Czy godzi się zatem zaprzątać uwagę słuchacza takimi drobiazgami? Godzi się. Jeżeli bowiem słuchacz godzi się na cały szereg rzeczy niegodziwych, godzi się go ugodzić i tym wykładem. I to by było na tyle. Jan Tadeusz Stanisławski. Możliwe, że słuchacz jest niegodziwy. To był wykład z zakresu mniemanologii stosowanej. A w sumie piosenka jest dobra na wszystko. Skoro wysłuchaliśmy już piosenki o piosence, to posłuchajmy teraz piosenki o nieszczęśliwie zakochanym muzyku. O tym Wojciech Młynarski. A zaraz potem felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. Na mi noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się

położone po dwóch stronach płotu rozgraniczającego Meksyk i USA. Na północy dobrobyt, porządek, czystość, demokracja, na południu nędza, gangi, narkotyki, słowem brud, smród i ubóstwo. Czy jednak rozstrzyga to zawsze i wszędzie? Podobno na początku XIX wieku pojawił się element, który zapowiadał, jaką Wielka Brytania odegra rolę w świecie już w niedługim czasie. Były to zegarki. Liczba zegarków przypadających na głowę, czy raczej na brzuch jednego mieszkańca. Wyspiarski naród sklepikarzy, jak mówili o nim pogardliwie sąsiedzi, okazał się pod tym względem bezkonkurencyjny. Nic dziwnego, że zbudował imperium, podczas gdy inne imperia, na przykład hiszpańskie, w którym dewizę czas to pieniądz zastępowało wszechobecne słówko maniana, jutro, było na przegranej pozycji. Oczywiście naprawdę trudno wygrać z warunkami geograficznymi. Eskimo z swoim iglo, bez dostępu do drzewa, metali, możliwości uprawy roli, naprawdę może niewiele. Z drugiej strony Indianin w selwie, która bez większego wysiłku dostarcza mu wszystkiego, co jest potrzebne do życia, niczego nie musi. W październiku roku 2010 pojechałem do Etiopii i prócz wrażeń wyniesionych z podziwiania egzotycznej przyrody i pamiątek przeszłości, zebrałem sporo materiału dla przemyśleń na temat hamulców i stymulatorów rozwoju. Kraj to niezwykły, a doznania naprawdę niesamowite. Zresztą, jak porównywać wodospady Białego Nilu i wyspy na jeziorze Tana z pełnymi tajemnic klasztorami? Monastyry pełne bezcennych ksiąg i niezwykłych artefaktów z wznoszącymi się na 4,5 tysiąca metrów górami Simien, z zapierającymi dech widokami podczas spacerów wśród stad wielkich pawianów o krwawiących sercach. Co róż przeszłość jest w Etiopii na wyciągnięcie ręki. Co prawda i w królestwach królowej Saby w antyku i króla Jana w średniowieczu co jakiś czas przytrafiały się dotkliwe zapaści. Kontakty z Europą, owocujące bogactwem zamków, przerwały najazdy muzułmanów. Ostatnia wyjątkowo dotkliwa była inwazja wojsk Mahdiego, znanego nam dobrze z pustyni w puszczy. Miała ona katastrofalne skutki. Na przykład w pełnym świątyni Gonderze tylko jedna świątynia pozostała nienaruszona. Obroniły ją pszczoły, które nie dopuściły najeźdźców. Dziś muzułmanie, choć stanowią stale rosnącą część populacji, nie wykazują szczególnej agresywności. Jednak wojna z Somalią dowodzi, że żaden pokój nie trwa wiecznie. Znacznie słabsze ślady można znaleźć, jeśli chodzi o poprzednich najeźdźców, Włochów. Ci, mimo podbojów stanowiących przygrywkę do II wojny światowej, nie odcisnęli się czymś szczególnym. Czytelnym wspomnieniem pozostaje jedynie cmentarz żołnierzy poległych w bitwie pod Adułą w roku 1896. A przed nami piosenka wakacyjna, ponieważ nie możemy zapominać, że wakacje nadal trwają. I są i tacy, którzy wylegują się gdzieś na plażach, chodzą sobie po górach czy zwiedzają jakieś egzotyczne zabytki, kiedy uczciwi ludzie siedzą w pracy. Nieważne. Kabaret Elita, wakacyjna piosenka. Roterów z tobołkami tak dzień w dzień wozi PKP i PKS. Chmary globtroterów i turystów resztką tchnień i goni garstką sił, lecz ciągle gdzieś. Tutaj jakiś nowy, chyba ósmy świata cud, tam odgładzające skutki wód. Tu wesołych dziewcząt głosi fama, chodzi w brud, każdy jedzie znosząc chłód i trud. A na wakacje trzeba jechać w gęsty busz, w zielony gąszcz i już. Gdzie tylko żaba, dzika kaczka, leśny tchórz, wszak dzikich róż i ani śladu żywych dusz. Tam trzeba jechać, gdzie zostały resztki puszcz, zielony bluszcz, puszcz stróż. Gdzie nie dociera wściekłych mieszczan turnus, bijący czus i wzniecający wkoło kurz. Sto okazji do wyjazdu stwarza nam co krok życie w interesach cały rok. Długa podróż, krótki wyskok, może wyskok w bok. Pociąg, skuter, rower, auto, stop. Imieniny, urodziny, święta, pogrzeb, ślub. Jakiś w życiu zwrot, milowy słup. Koło myja przepychanka, okupacja druga. Rzuć to wszystko w diabły, bilet sobie kup. I na wakacje pojedź, gdzie nie jeździ nikt. Weź dobry wikt na parę dni. Dużo herbaty, zwłaszcza Assam i Pikwik. I książek Pik, zwłaszcza z gatunku Moby Dick. Na hali w lesie się zamelduj tak jak tryk. To mody krzyk i szyk. Kumka nie żab, cięcią stuk, jeleni ryk. Wtedy jak szpik znajdziesz z naturą żywy styk. Wysoki sądzie i ty stroskana rodzina. Jaka fatalna pomyłka losu przywiodła mnie w towarzystwie milicjanta tu przed Trybunał Sprawiedliwości. Nie wiem, za co i z jakiego paragrafu odpowiadać ma kolega milicjant. Co? On mnie konwojuje? Zupełnie niepotrzebnie. Jestem melomanem i jako taki kwalifikacji na skazanego i winnego nie posiadam. Tak proszę Wysokiego Sądu, kocham muzykę i bez względu na to, czy jest to jazz modern, czy urocza piosenka w wykonaniu naszego znakomitego, tego, no, taki znany, zapomniałem nazwiska, wie Wysoki Sąd, kapitanowie sinobrodzi leżą w bryzgach fal, Indonezja. Wszystko jedno, jak posłyszę proszę Wysokiego Sądu melodię, to bym nasz radiowęzeł w głosiki całował. Tak już jestem, proszę Wysoki, co? Że nie na temat, zaraz będzie na temat. Krytycznego dnia wyszedłem z domu nastrojony bardzo optymistycznie. Wysoki Sąd rozumie. Wszystko tanieje, obniżka, serce śpiewa, most na rzece Kłaj, sielanka. Wychodzę nagle z zakładu gastronomicznego, dolatują mnie dźwięki utworu naszego kochanego Gerszwina z Sadyby Buźka Marek. Komu piosenkę, komu, jak to komu mowa? Mnie, melomanowi. Więc wchodzę do tej traktierni, Bristol się zdaje mi się nazywała. Wchodzę do tej traktierni i mówię do kelnera, piosenka polska raz. On się pyta, czy śledzik podać również. Siedzę, mam 5 zł, więcej śledzik nie powinien kosztować. Mówię, niech będzie i śledzik. Z prawdziwym zdumieniem stwierdziłem, że zamiast piosenki kelner przyniósł mi w opakowaniu karafkowym 25 deko wódki i śledzika. Myślę sobie, co z tym fantem zrobić. Ale orkiestra jak raz zaczęła grać stare, urocze, przedwojenne tango, wypij do dna, całuj do krwi. Myślę, z całowaniem do krwi będzie gorzej. Bo ostatnią propozycję tego typu miałem 3 dni temu w tramwaju o godzinie 4 po południu. Ale wszystko jest w porządku, dlatego że razem z tym panem mandat zapłaciliśmy solidarnie, także szafa gra, proszę Wysokiego Sądu. Więc myślę sobie, jak nie ma Buźki, to niech będzie do Buźki. Tylko się zastanawiam, co będzie z płaceniem. Ale orkiestra zagrała jak raz utwór Que sera, sera, co będzie po... Myślę sobie, que sera i wypiłem. Wypiłem tę światę. Po jakimś czasie kelner, który absolutnie był niemuzykalny, przynosi mi rachunek. Więc mówię, que sera, obywatelu. Zakłady gastronomiczne mają takie deficyty, że te 5 dych to już nie robi różnicy. Ale on twardo płacić. Co zrobić z facetem? Ale orkiestra jak raz zagrała Arrivederci Roman. Myślę, że Romek wychodź z lokalu. A kelner mnie za rękaw i sadza do stolika. Słucham, orkiestra gra jak raz nasze klasyczne tango, siwy włos. Spoglądam na parkiet i o mało nie zdrętwiałem. Jakiś podłysiały w rozpuście jegomość, zamiast patrzeć na siwe ondulacje swojej partnerki, rozgląda się za niedotlenionym kociakiem. Wchodzę na parkiet, wyrwałem tancerce parę włosów i pokazuję, mówię, tu się łobuzie, patrz. Raban się zrobił potworny, bo orkiestra zagrała jak raz lekkie kawalerie. Cwałuję sobie po tym parkiecie, nagle patrzę, nasz kochany patrol milicji obywatelskiej. Proponują mi wspólne opuszczenie zakładu. Proszę wysokiego sądu, jestem takim człowiekiem, że milicjantowi niczego bym nie odmówił, zwłaszcza jakich jest trzech. Więc chcę opuścić lokal, ale w tym momencie orkiestra zagrała czeską piosenkę ludową Ne pudemy do domu, a srano. Ponieważ milicjantom ten termin raczej nie odpowiadał, ręce melomana, które powinny palcówkę na fortepianie odstawiać, zakute zostali w jedyne kajdanki, jakie posiada warszawska MO. Tak wyglądała, proszę wysokiego sądu, sprawa. W związku z tym, ze względu na okoliczności łagodzące, proszę o uniewinnienie milicjantów, którzy mnie wtedy zatrzymali, a ponadto o wypuszczenie mnie z tej sali, mojej osoby z tej sali, tym bardziej, że jutro mam objąć posadę kierownika w Młodzieżowym Domu Kultury. A wychowanie młodzieży to grunt. To był podwieczorkowy monolog Jerzego Ofierskiego, znanego również jako Sołtys Kierdziołek. A my nieubłaganie zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Przed nami jeszcze piosenka do samodzielnego nucenia. Dzisiaj będą to Skaldowie, prześliczna wiolonczelistka. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Przejęta swą rolą ta prześliczna wiolonczelistka, la la la. Prześliczna wiolonczelistka, jej oczy śnią, la la la la. Jej usta drżą, la la la la. I dłonią swą, la la la la. Strudy przyciska, nad czołem jej pochyla. Chyla się muza tuż, tuż, bo oto ta chwila przyszła już. Gdy wielki pan dyrygent batutą da znak, a ona natchniona, ona zagra. Inny pan dyrygiem batutą dał znak i sercą by razem już śpiewały.